1000 zł, a dodatkowo 100 zł za każde wydane 1000. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Takie okazje tylko do poniedziałku. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 27 września, jest 11. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Szczyt fali kulminacyjnej jest w Kostrzyniu nad Odrą. Nasz specjalny wysłannik donosi, że sytuacja jest pod kontrolą. Będzie dodatek dla osób niezdolnych do pracy i samodzielnej egzystencji. Posłowie zmienili ustawę. Były szef ABW Piotr Pogonowski drugi raz nie stawił się przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw Pegasusa. O pół metra przekroczony został stan alarmowy w Kostrzynie nad Odrą. Dotarł tam szczyt fali wezbraniowej. Część wody cofa się do warty i na jej rozlewisko. Sytuacja w tej chwili jest pod kontrolą służb i mieszkańców. Wygląda bezpiecznie w porównaniu do tego, co było w 2010, gdzie woda była już z tej strony, przesiąki były. No co prawda to jest początek tej dużej fali, jeszcze to trochę potrwa, ale zrobiony został tu kawał dobrej roboty, ludzie pomagali, wojsko pomagało, także myślę, że będzie dobrze. Trzeba czekać jeszcze przecież na te wodę, podsiąki będą, nie? To gdzieś coś wylezie, prawdopodobnie. Czyli lekki niepokój nadal jest? Oczywiście, ale najgorsze minęło moim zdaniem. Sejm przyjął informację premiera dotyczącą ostatniej powodzi. Donald Tusk przedstawił wczoraj informację dotyczącą działań po wystąpieniu powodzi, w tym akcji ratunkowej i działań mających na celu złagodzenie skutków kataklizmu. Sejm zgodził się na wprowadzenie dodatku dopełniającego do renty socjalnej. Zgodnie z ustawą wyniesie 2520 zł i będzie corocznie waloryzowany. Posłanka Koalicji Obywatelskiej Iwona Hartwich mówiła, że z tej pomocy skorzysta 130 tysięcy osób. Niewiarygodne dla prawej strony, że jednak można pomóc, ale mam zdanie do pana Kaczyńskiego. Panie Kaczyński, pan mnie kiedyś całował po rękach i obiecywał pomoc. I chcę, żeby pan zapamiętał matematyczną jeden wzór, że 130 tysięcy osób to jest więcej niż zero. Urszula Rusecka z PiS zarzuciła rządzącym, że oszukiwali wyborców, ponieważ przyjęte rozwiązania nie pokrywają się z projektem obywatelskim. Prawo i Sprawiedliwość poprze ten projekt ustawy, dlatego że zawsze popiera projekty służące ludziom, ale z całą stanowczością chcę powiedzieć, że ta ustawa, którą teraz procedujemy, to nie jest ustawa z projektu obywatelskiego. Koalicjo, 13 grudnia oszukaliście 2/3 osób popierających rentę socjalną. Oni dostaną właśnie zero, pani poseł. Pierwsza wypłata dodatku nastąpi w maju przyszłego roku, ale z wyrównaniem od stycznia. Były szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Piotr Pogonowski po raz drugi nie stawił się przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw Pegasusa. Jej członkowie przegłosowali wniosek o ukaranie świadka w związku z nieusprawiedliwioną nieobecnością. Przewodnicząca komisji Magdalena Sroka wyjaśniła, że otrzymała listę od byłego szefa ABW. Zdaniem Piotra Pogonowskiego działalność komisji jest niekonstytucyjna. Informuje, że nie stawi się na posiedzenie komisji, powołując się na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Ja przypomnę, orzeczenie Trybunału Julii Przyłębskiej nie jest orzeczeniem wiążącym, nie zostało opublikowane. Komisja wyznaczyła trzeci, ostatni termin przesłuchania Piotra Pogonowskiego na 11 października. W sytuacji niestawiennictwa się nie możemy oczywiście pozostawiać bez reakcji. Wniosek o nałożenie kary rozpatrzy Sąd Okręgowy w Warszawie. Piotr Pogonowski był szefem ABW przez ponad 4 lata i bliskim współpracownikiem Mariusza Kamińskiego. Obecnie jest członkiem zarządu Narodowego Banku Polskiego. Dawid Gorcewicz, Polskie Radio. Na najbliższe posiedzenie komisji wyznaczono na 3 października. Ministra kultury Hanna Wróblewska jest przekonana, że przygotowywana ustawa medialna uporządkuje sytuację w mediach publicznych i zapewni ich finansowanie. Szefowa resortu kultury krytykuje też działania przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego, który ma wątpliwości, czy przekaże medium publicznym abonament w 2025 roku i wysyła w tej sprawie pismo do resortu. Dziwię się działaniom pana Świrskiego. Z mojej strony mogę tylko powiedzieć, że 23 zakończyliśmy konsultacje społeczne założeń do nowej ustawy medialnej. Jesteśmy w trakcie opracowywania tych założeń. Tym oczywiście państwa się podzielimy. Jest to kolejny krok na drodze do tworzenia wspólnie w otwartym i transparentnym procesie legislacyjnym tworzenia nowej ustawy, która mam nadzieję zakończy się w następnym roku i uzdrowi sytuację mediów, także publicznych. Likwidacja abonamentu oraz wprowadzenie budżetowego finansowania mediów, reforma Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i likwidacja Rady Mediów Narodowych to główne proponowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego założenia nowej ustawy medialnej. To był serwis Trójki.

Nikt nie płacze wiecznie, taki tytuł nosi to nagranie. To nowy utwór Bowskiej, również opublikowany dziś. A Bowska, jak zaznaczyła na poprzedniej płycie, to znaczy ostatniej płycie, ale od jej premiery już minęło trochę czasu, odrobinę zmienia nastrój swojej muzyki i chyba dalej idzie w tym kierunku. Tutaj bardzo letnio, bardzo plażowo nawet momentami, oczywiście w dobrym tego słowa znaczeniu. A to nowy Leon Bridges, przepiękny. That's what I love. On the beach in the morning. Springtime on the Trinity River. Gold jewelry, all black penny loafers. Ooh, that's what I love, that's what I love. Second line jumping, umbrellas in the air when there's no rain falling. Pretty girl from the barrio, sweet kisses. I love how she flies like a bird. Blackberry soda, cruising in the Benz round the city. Your lips on mine, Texas summer nights, feeling the buzz with my brothers. Face in the dashboard lights. The way the street smells after it rains. Staying out until the sun comes up. The highs and the lows, the good times and the bad times. Reminiscing on the sweet moments of my childhood. Tak, Leon Bridges zapowiada swoją nową płytę. That's What I Love to jest nowy singiel, również opublikowany dziś, który na pewno na antenie Trójki będzie się pojawiał, tak jak w naszej liście przebojów. A to Stevie Nicks, która prezentuje pierwszą swoją premierową muzykę od 2020 roku. Bardzo ważne nagranie, o tym powiemy więcej już za kilka chwil. The Lighthouse. Your eyes and hope for the best. The dark is out there, the light is going fast. Until the final hours, your life's forever changed. And all the rights that you had yesterday are taken away. And now you're afraid. Should be afraid. Should be afraid. A razem z nią również Sheryl Crow, która brała udział w produkcyjnej warstwie tworzenia tego utworu. To nagranie, oczywiście będące takim głosem wsparcia, głosem w zasadzie jakby to powiedzieć, solidarności z kobietami na całym świecie, to Stevie Nicks nawiązująca do słynnej sprawy Roe vs. Wade. A to już nowość od Jalen Gonda prezentuje coś świeżego. Anyone in Love. Szalenie utalentowany Jalen Gonda łączy tutaj siły z niegdysiejszymi członkami grupy Charles Bradley's Extraordinaries i to jest Anyone in Love, czyli zapowiedź tego, co nadchodzi od Jalena właśnie, na pewno jeszcze będziemy o tym mówić. Under My Skin to najnowsze nagranie grupy New Dad. I let myself hurt every day and hold you. Nowość od grupy New Dad prosto z Irlandii. To jest zespół zaaprobowany przez The Cure i Roberta Smitha. A to przypomina mi o tym, żeby powiedzieć Państwu, że do 12 głosujemy na utwory z naszej listy przebojów. Tylko pół godziny zostało. Można głosować na The Cure wczorajsze, na wczorajsze U2 i przede wszystkim na utwór Moja i Twoja Nadzieja w wersji z 2024 roku. Może się Państwu uda jeszcze dziś umieścić je na liście. Zaczynasz odnajdywać się, widzę jak raczkujesz, potem odpoczywasz, dumna jestem, wiesz, żyję własnym snem sprzed kilku lat, nie przestaję się go bać, własnym snem sprzed kilku lat, nie przestaję się go bać. Ciężar robi ze mnie dziecko, nie chciałam być atletką, czuję, że bez tego zmiotłabym nie to wszystko. Biało na czarnym jedyną ucieczką, zadowolić każdego, wtedy będzie już lekko. Co z tego mam, nieważne, moje potrzeby szybko bledną. Bledną. Żyję własnym snem sprzed kilku lat, nie przestaję się go bać. Własnym snem sprzed kilku lat, nie przestaję się go bać. Dominika Płonka z nowym utworem, razem z nią Mirow, nosi to tytuł własnym i to na pewno po 12, to znaczy w nowym zestawie do głosowania się znajdzie. Natomiast ja jeszcze przypominam o tym obecnie obowiązującym Moja i Twoja Nadzieja, wczorajsze The Cure, czyli Alone. I jeden z utworów z tych nowości, którymi podzielił się zespół U2 z nami wczoraj, można znaleźć na tej liście w zestawie do głosowania i w Państwa rękach losy tych piosenek. Czy uda im się wskoczyć jeszcze dziś do pierwszej dwudziestki? Przypominamy, że po 19:00 Piotr Metz zaprezentuje to, co Państwo wybiorą. A to już Sokos i Zdechły Osa. Utwór dzisiejszy również, czyli Stare Śmieci, takie nostalgiczne spojrzenie w przeszłość. Jak zdechnę, powiem na resztę. Czy to insomnia, stronę jak piesek. Nie ma cię wreszcie, wiem na czym stoję. Głowa nie boli, a 7 dni nie śpię. Się pozmieniało, żum, ale w areszcie. Odwyki, depresje. Chcę to na odwrót, głupio na ośkę. Już wyjść na pasterkę. Krew ze mnie cieknie i nie chciał mnie trafić. W środku mi krwawi. Coś z tego dawno, mimo tych chęci nie mogę naprawić. Nie umiem się bawić, chyba dojrzewam, dalej umiem marzyć. To nie umieram, tylko się zmieniam, a teraz się stresam. Mocno się staram, przyrzekam, nigdy nie drzewam, już nie uciekam. Nie mamy czasu, dzieje się teraz, pora się nie bać. Mocno się staram, przyrzekam, świat jest szalony, jemu się nie da. Chłopaki, odwagi nam nie brak, pora się nie bać. Za dużo znieśliśmy, żeby w tym wieku utonąć w problemach. Za dużo widziałem, jak się teraz poddam, to po co mi było. Zdolność widzenia mogłem zasić oczy i się pożegnać. Będę się patrzył, nie będę się słuchał, ślepych przyrzekam. Za dużo znieśliśmy, żeby w tym wieku utonąć w problemach. Za dużo widziałem, jak się teraz poddam, to po co mi było. Zdolność widzenia mogłem zaszyć oczy i się pożegnać. Będę się patrzył, nie będę się słuchał, ślepych przyrzekam. Mocno się staram, przyrzekam, nigdy nie drzewam, już nie uciekam. Nie mamy czasu, dzieje się teraz, pora się nie bać. Mocno się staram, przyrzekam, świat jest zielony, jemu się nie da. Chłopaki, odwagi nam nie brak. Pora się nie bać. Jak zdechnę, powiem na resztę. Czy to insomnia, stronę jak piesek. Nie ma cię wreszcie, wiem na czym stoję. Głowa nie boli, a 7 dni nie śpię. się pozmieniało, że malę w areszcie, odwyki, depresję. Chcę to na odwrót, głupio na ośkę, już wyjść na posterkę. Krew ze mnie cieknie, nie chciał mnie trafić, w środku mi krwawi. Coś tego dawno, mimo tych chęci nie mogę naprawić. Nie umiem się bawić, chyba dojrzewam, dalej umiem marzyć. To nie umieram, tylko się zmieniam, a teraz się stres. Dużo słów, z którymi odbiorcy zdechłego osy z całą pewnością się utożsamiają. To Stare Śmieci, czyli nowy utwór opublikowany dziś. Kolejna nowość w audycji. Nowe w piątek, która jeszcze przez 23 minuty z Państwem. I to jest ten zbiór utworów, które ukazały się przede wszystkim dziś, ale też w ciągu minionego tygodnia. To akurat kolejna dzisiejsza nowość, czyli znów kontrowersyjny Marilyn Manson. Stab you in the back. You'll never see a skeleton Christ. I'll be the one in Bible black. You should have treated your saviors better with the tools that you left behind. Do you think that coffin's gossiping? All of your ghosts are blind. Marilyn Manson w roku 2024. Sacrilegious to fragment jego nowej płyty, której już można słuchać. My tymczasem do muzyki polskiej powracamy. To kolejny artysta bardzo związany z programem trzecim Polskiego Radia, pan Patryk Pietrzak. Znowu robimy sobie nawzajem, znowu od ciebie wychodzę. Do słońca, ale żadne nie świeci mi w głowie. To błąd, cokolwiek teraz nie zrobię.

Dziś opublikowana została wersja deluxe płyty, płyty Empathogen oczywiście, czyli Ceremonial Contract. To jeden z utworów, które do tej deluxe wersji zostały właśnie dodane. Poza tym, czyli Wanted, także Layers i To You, a to nowa Ania Szlagowska, czyli Spokój w ciele. W sercu mam czerwiec, niedzielę, abstynencję od ciebie, 320 dni ferie. Dziękuję za spokój w ciele. Tego utworu poza Anną Szlagowską brali udział także Adam Świerczyński i Gabriela Cichy. To jest Spokój w ciele, nowy utwór Ani Szlagowskiej opublikowany dziś. Tylko 10 minut pozostaje do 12 i te 10 minut mogą Państwo wykorzystać na głosowanie. Utwory w naszym zestawie do głosowania na listę przebojów Trójki można znaleźć na stronie Trójki w zakładce Lista Przebojów i tam Moja i Twoja Nadzieja, wersja z 2024 roku, Alone, czyli nowy singiel The Cure oraz jeden z nowych singli U2. Chce mi się serwa, chce mi się wdychać czystego powietrza, słonego jak ocean, bezludnej wyspy całej dla mnie. Ty i ja w takiej różowej wannie uciekam, znowu sobie gdzieś daleko mieszkam. Domu w lesie i tu mnie nigdy nie znajdziecie, chyba że wyślę wam pinestę. Patrzysz Bambini di Mare, taki tytuł nosi to nagranie. To Marcelina i Piotr Rogucki w audycji Nowe w Piątek. Bardzo Państwa zachęcam do głosowania na naszą listę przebojów. Jeszcze tylko 8 minut i tam utwory wczorajsze, bardzo istotne, można znaleźć. Dziękujemy za dziś, to już wszystko od nas. Krzysztof Sagan i Maciej Jankowski, kłaniamy się nisko i żegnamy piosenką z nowej płyty Lady Gagi. I'm acting in this play of comedy with tragic words. The audience was smiling, cheering on a scene absurd. I can try to hide behind the makeup, but the show must go on. So many I can't look away. I'm in a bad way. If I could fix the broken pieces, then I'd have a happy mistake. Lonely disposition, portraits of a strung out girl. Now I get so addicted to the love of the whole world. I could try to hide behind the makeup, but the show must go. Autopromocja. Ja myślę, że już nastroiłem ten swój aktorski aparat do tego, żeby on sam się wzbudzał. W Antrakcie. Recenzje spektakli, rozmowy z twórcami, kuluarowe wiadomości. Tekst idzie szybko i musisz się szybko orientować, że to jest ta postać, a nie inna. W dialogach jest to po prostu jazda, no, bez trzymanki. W Antrakcie. Cykl o teatrze w Trójce. Zapraszają Magda Kujdowicz, Malwina Kiepiel. W każdą sobotę po 16:00. Sponsorem audycji jest Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.